Radio Emi presenta l'Artit al Maltin. Presentazioni o produzioni da Luis Laganà. Insel milkom. L-artist normalment il-ħsibijiet tiegħu jgħaddu fuq it-tila jew fl-iskultura jew materjali oħra llum il-ġurnata biex jikkomunika ma' dawk illi jkunu qegħdin jaraw ix-xogħol artistiku. Dan huwa fil-fatt id-diskors li ngħad mill-brochure ta' Doris Mikallef li hija l-artista li dan l-aħħar kellha l-wirja tagħha fil-Mużew Nazzjonali l-Belt. Jiena xtaqt nistieden il-Doris biex magħna taqsam l-idejat viżivi tagħha u anke tgħidilna dwar il-karriera twila bħala artista. Doris, merħba fl-istudio tagħna, l-ewnet inti ilek tikkomunika b'dan għal-mezz viżiv u x'hekk għal żmien twil il-pittura. Il-pittura li kif bdejta, kif ġietek dik il-xewqa li inti tesprimi ruħek b'dawn għal-mezzi? Kienet naturali ħafna u mhix imponuta fuqi għax laqas kelli idea qatt ma mort exhibition, qatt ma tkellimt ma' artist, qatt ma rajt artist fiċkuniti. Il-ħajja tiegħi kienet mal-familja dejjem ma tantx konna noħorġu, papa tiegħi bin-negozju long hours u konna morru fis-sajf leġġatura. U kont mekka jiena ħuti jomu, jiena nhom magħhom, imbagħad nispiċċa biċċaq kbir. Norku mal-blat u ntiħ il-forma. Kont inħossa naturali nagħmilha. U kont nagħmel shapes differenti. U kont bil-lapis, niskeċċja bil-lapis ukoll. Kont jiena kont imur il-kors tal-ħjata u meta nixri biċċa drab biex inħid tal-ħanut kien ikollha wiċċ ta' tfajla fil-pezza kull darba. U jien kien jaffaxxinani li nara l-wiċċ ta' tfajla hemmhekk. U kont nitlobhomla, kont imur id-dar u noqgħod niskeċċhom. U dejjem inpinġi l-bowt tal-papa, nittawa mittieqhom pinġi l-bowt tal-papa u mlej drawing book. Ha kelli boyfriend u ġab li sketch għax kien mar holiday Switzerland u għad ħandu riħi drawing book jena u dad bissem, għad mela jena, irridu naħdmu. U bħedna kien għalla u għaf, bdejt impinġi kollox id-dar, stand lamps, book hands, li kun hemm impinġih. Inti kellek ġifieri edukazzjoni artistika formali biex niftehmu mort l-iskola tal-arti? Eħe, mbagħad mort l-iskola tal-arti u ħadtlu x-xogħol tiegħi. Mr. Rapap kien. U għallu t-tini klassi nibatu għad t-tini klassi. U bħotu t-tini klassi. U dejn plejsi għaj tajjeb, l-ewel, t-tini u t-tielet. Imbagħad iżewweġt wara 4 snin kors u kelli naqta mit-pittura għax kelli 4 tfal f'salt fuq xurxin u qatt irrabbihom. Allura kull filgħodu dejjem nagħmel programm li se nsib għar nofsija biex nagħmel xi sketch. U din nofsija qatt ma stabet. Imma bajnejja u dejjem kont impinġi, minnar qed impinġi dejjem kont qed nassorbi u dejjem minnar ma nipprattika idejja, imma menti tiegħi kienu hemmhekk. Iktar bija rieqda inħoss li qisni qed impinġiha nħares liha. Meta żgħira kellha dawk id-disa' snin, bdejt nerġa' insib titħin. U ħarġajt mort l-School of Arts, kien hemm il-figure drawings, u għamilt xi sena. Mu regolari dejjem kont noħodha mistrija ta' ħafna. U ara xi ħames snin nipprova dar ħadt ix-xogħol għandi sur Rabħa għalli nesibixxu. U għamilt l-ewwel exhibition tiegħi fl-85. Fil-fatt kienet ġewwa l-Auberge de Provence, il-Belt u x'hekk. Dak iż-żmien kien il-Mużew tal-Arti tal-Fine Arts. Double purpose, sewwa u kien ukoll mbagħad llum biż-żmien sar il-Mużew tal-Arkeoloġija. Mbagħad naturalment kellek fil-fatt iktar minn wirja waħda bħala wirjiet personali. Mbagħad ħareġ u dak is-suppression li kelli mbagħad ħarġet. U minn dak iż-żmien law nafu kelli inti ġejt stabbilita waħda mill-aktar nisa attivi ħanidu hekk fil-pittura. U ħadd ukoll diversi tipparteċipajt f'diversi wirjiet kollettivi, nistgħu nsemmu xi wħud minnhom, pereżempju dik tal-National Council of Women ġewwa l-Mużew Nazzjonali Belt ukoll. Dik kienet wirja anke ta' artisti nisa, mhux hekk. Kien hemm il-Malta Fest ħadu diversi drabi fihom. Il-Mużew tal-Katedrali l-Mdina kemm dik tal-arti sakra kif ukoll wirjiet oħrajn li jsiru hemmhekk ħadd ukoll sem fihom matul iż-żmien. M'għandux jonqos naturalment meta jittratta l-mara inti kont waħda minn tal-ewwel li ipparteċipajt hux hekk f'wirjiet bħal dawn. Bħala artista ix-xogħlijiet tiegħek biex issemmiha infhemuhom iktar aħjar, inti iktar tattira ruħek lejn il-pajżaġġ. Però l-pajżaġġ mhux kollu l-istess. Hemm momenti fejn inti toħloq atmosfera, ambjent nostalġiku tal-passat. Hemm imbagħad aspett ieħor li huwa aktar fil-fatt toħroġ dak li qed tara b'ajnek preċiż jew inkella dak li qed tħoss inti. Ġifieri huma varjati ħafna. Kif tħares lejhom dawn meta tħares lura li dawn il-pajżaġġi li inti għamilt matul is-snin? Jiena persuna pożittiva ħafna. Hekk ikun hemm rokna u mhix daqsekka pjaċevoli li tħares lejha. Jiena minħar ma naf kif insibni li nippreżenta b'mod pjaċevoli. Xi ħaġa naturali fija. U l-iktar li attirani il-baħar. Hemm kwadri, pereżempju, li huma għandhom iktar xaħta ta' impressjonista. Tħoss li dan huwa materjal li inti għandek tisfrutta aktar fil-qudiem fil-futur, taħseb li b'dan il-metodu qed tipprova tikkrea aktar dak li inti qed tħoss milli dak li qed tara. Eħe, hemm ħafna feelings fil-paintings tiegħi. Illi jien stess ma nkunx naf kif ħanittekkilja dik il-painting, madankollu nibdija. U mbagħad ir-riżultat joħroġ meta tkun lesta. U tgħid li x'kif u x'nagħmel, laqas ikun hemm ħsieb, bħal poeżija. Tibdija u tispiċċa kważi mingħajr ma tippjana. L-importanti li tibdija. Fit-temi, li ma l-iktar temi partikolari li laqtuk matul din il-karriera tiegħek? L-ewwel intfajt fuq il-Maltese Heritage għandi ħafna paintings ta' ċittadella Gozo u tal-Imdina. Dik għandi exhibition pjanata fil-viċin qarib. Dak ikunu 15 paintings, 5 fuq ċittadella u 10 fuq l-Imdina. U miktar pittura li fihom toħroġ l-isbuħija tal-arkitettura Maltija. Eżatt, u kritiċi qalu li kieku ma jafux il-persuna, kienu jgħidu li pinġihom arkitett. U mbagħad wara dawk komplejt paisaġġi oħrajn, il-baħar pereżempju, għax jiena peress li għex nofs ħajti fejn il-baħar. Naturalment, allura dan. Fuq-inġenji tal-baħar. Mingħajr ma trid. Il-baħar nipprezza ħafna. Anki il-baħar mhux li taraħ f'sitwazzjoni waħda, però hemm ħafna sitwazzjonijiet. Kemm fl-istaġuni, kemm ukoll anke f'perjodi tal-ġurnata wkoll, ġifieri għandek fil-għodu kmini, fil-għaxija, matul f'nofsinhar. Meta l-baħar huwa qawwi ħafna, meta l-baħar huwa kalm. Ġifieri dana wkoll joħroġ fix-xogħol tiegħek. Il-baħar għandi waħda bħalissa fl-exhibition li għandi għaddejja semmejta The Deep. Nosserva ħafna jien nhom nosserva l-baħar, nosserva dawk il-koċli. Il-kritiku tal-arti Viborċ, għet mill-aktar kritiċi importanti għaw Malta, u kol ħass fil-kitba tiegħu illi jisemmi x-xogħol tiegħek u juri illi anke inti il-ħsieb tal-ispazju wkoll fil-pittura, fil-kwadru huwa dominanti ħafna. Kien hemm xi kwadri oħrajn fil-passat illi inti wkoll daħħalt il-figura umana? Eħe, għandi portraits tal-familja kollha. Għandi meta twildet l-ewwel nepputija, Pinġejta u kol, pinġejt il-mama taħħa għet iż-zomma ek fija kem messaċ matern, kem apprezzament li jena wasalt f'dak l-istat, t-tele ġenerazzjoni tal-familja tijaj. U naturalment, f'dawn għal-portis, kien hemm xi ħadd partikolari li xtaq kwadru li portrait tiegħu ġifieri x-xogħol tiegħu. Eħe, domanda kontinwa, però I'm not a portrait artist, I'm a landscape artist. Kif għedna fil-bidu. Is-suġġetti l-modern li qed joħorġu llum jeffettwawk taħseb li jispirawk għal xogħol differenti minn dan il-pajsaġġ? Eħe, infatti fl-exhibition li għandi għaddejja li saddu hemmhekk sal 20 ta' April. Għandi xi erba' abstracts. Eħe, qed inħossab, bħalissa qed inħossab ħafna. Wara din il-wirja. Semmejt il-wirja ta' ċittadella ġifieri li tixtieq. Taħseb illi int qiegħda taspira anke għal xogħlijiet illi mhumiex bħal dawn li qegħdin naraw f'din il-wirja, ġifieri xogħlijiet li huma pjuttost aktar lejn l-astratt. Eħe, nħossha ħafna. Għandi kursi ta' kbira ħa nara biex ħa noħroġ instess. Jidher li qed jafassu fil-fatt jiena nirringrazzjak nixtieqlek suċċess għal din il-wirja illi kifet setiqpa miftuħa xar kważi kollu ta' April. Semmija żgur illum ġew jafu min hija Doris Mikallef bħala artista u xek. Waħda mill-aktar artisti Maltin femminili li ħadmet matul iż-żminijiet ma' dawn l-aħħar fil-fatt l-aħħar 20 sena. Nixtieqlek anke naraw wirjiet oħrajn aktar fil-futur. Nirringrazzjak. Jiena l-semmija nidilhom nintaqa' magħhom aktar qudiem programmi oħrajn l-arti tal-Maltin sakemm nerġgħu nintaqgħu insemmilkom. Kontu qed tisimgħu l-arti tal-Maltin. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Luis Laganà.